چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب کسی بھی معاملے میں دین اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو کامیاب و کامران دیکھنا چاہتا ہے, چاہے انسان کی گھریلو زندگی ہو یا بیرونی زندگی ہو. اسلام ہر مسلمان کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. نہ صرف یہ کہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے بلکہ کامیابی کے طور طریقے اور کامیابی کی راہیں بھی اسلام نے متعین فرما دی ہیں, اور کامیابی کے طور طریقے بھی اسلام نے ہمیں تعلیم فرمائے ہیں. گزشتہ نشست میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ خطاب میرا ان نوجوانوں سے ہے کہ جو کنوارے ہیں. مخاطب میرے وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بیٹے اور بیٹیاں جیسی نعمت عطا فرمائی ہیں, اور ان کے بیٹے اور ان کی بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں. میرا مخاطب ان گفتگو میں وہی لوگ ہیں اور آج بھی وہی لوگ ہیں. گویا اسلام فرمانا یہ چاہتا ہے کہ جس وقت بندہ جوانی کی دنیا میں قدم رکھتا ہے اور عالم شباب میں جس وقت داخل ہوتا ہے تو شیطان ملعون عورت کا حسن دکھا کر نوجوانوں کو بہلانے کی اور دین حق سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے, اور جو لوگ شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں شیطان انہیں تباہی کے دہانے پر لے جا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ پھر ذلت و رسوائی کے سوا نوجوانوں کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو اسلام نے فرمایا گویا کہ جب تم نے جوانی کی دنیا میں قدم رکھ دیا ہے اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ شیطان کس طریقے سے تم پر حملہ آور ہوگا, تو اسلام نے فرمایا کہ اگر اپنی نگاہوں کو زنا سے بچانا چاہتے ہو, اے نوجوانوں اگر اپنی شرمگاہوں کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہو تو قرآن نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, تو تم نکاح کرو جو عورت تمہیں پسند آتی ہے, جو خاتون تمہیں پسند آتی ہے, تم نکاح کا پیغام بھیجو اور اس سے تم نکاح کرو. تو گویا کہ دین اسلام نے شیطان کے وار کے سارے دروازے بند کر دیے, اور نکاح کی ایک ایسا حسن ہمارے سامنے رکھ دیا نکاح کی صورت میں کہ جس پر یقیناً ہم عمل کریں تو ہمارے نوجوان زنا سے بچ سکتے ہیں اور گناہ کی دنیا سے باہر آ سکتے ہیں. تو اس پر ہماری گفتگو جاری تھی اور میں نے بہت ساری باتیں گزشتہ نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. اب ان باتوں کو دہراتا ہوں تو وقت بہت سا لگ جائے گا. میں آج کی گفتگو کی طرف بڑھتا ہوں, صرف گزشتہ نشست کی ایک بات دہرا دیتا ہوں کہ وہ لوگ کے جو تنگ دستی کی وجہ سے نکاح نہیں کرتے اور شادی کا انکار کر دیتے ہیں کہ صاحب ہم غریب ہیں, ہمارے تو ابھی خود کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, ہم شادی کریں گے تو پھر بیوی کو کیسے کھلائیں گے, پھر آگے جب بچے پیدا ہوں گے تو بچوں کو کیسے کھلائیں گے. تو یاد رکھو مسلمانوں کہ بندہ محنت کرنے والا ہے, کھلانے والا نہیں ہے. بندہ رزق کے لیے باغ دوڑ کرنے والا ہے, پالنے والا نہیں ہے. پالنے والی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے, کھلانے والی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے. وہ رب کہ جو بلوں کے اندر چونٹیوں کو کھلاتا ہے, وہ رب کے جو پھولوں کے اندر کیڑوں کو کھلاتا ہے, کیا وہ رب ہمیں نہیں کھلائے گا؟ جب رب نے ہمیں پیدا کیا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالی نے وہ سارے انتظام ہمارے لیے پہلے سے فرما دیے ہیں۔ تو حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک تزویج مقافت العیلتی فلیس منا، حضور نے فرمایا کہ جس نے تنگ دستی کے ڈر سے شادی نہیں کی وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ حضور رسالت معاف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہمیں یہ سوچ دیں اور ہمیں یہ فکر دیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ جو چیز تم سوچ رہے ہو وہ چیز تمہاری سوچ ہے، اور گویا تمہاری یہ سوچ میرے فرمان سے متصادم ہے۔ تم اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں میرے طریقے پہ چلنا پڑے گا، اور میں نے جو ارشادات تمہیں تعلیم فرمائے ہیں اس پہ تم نے عمل کرنا ہوگا، تو تبھی جا کر کہ تم کامیابی کے راستے کی بالکل حدوں کو چھو سکتے ہو۔ اگر تم نے میرے راستے کو چھوڑ دیا تو پھر کامیابی کی حدوں کو تم نہیں چھو سکتے۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تنگ دستی کے ڈر سے شادی نہیں کی وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آگے بڑھتا ہوں، آج کی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ عموماً اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ مفلس کی تعریف کیا ہوتی ہے، محتاج کس کو کہتے ہیں، مسکین کس کو کہتے ہیں، تو عموماً لوگ جواب دیں گے کہ مفلس، محتاج اور مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، نہ کھانے کے لیے کچھ ہو، نہ رہنے کے لیے مکان ہو، نہ پہننے کے لیے کچھ اچھا ہو، تو ایسا شخص مفلس ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، مسکین ہوتا ہے۔ ہم اگر تعریف کریں گے تو یہ کریں گے، لیکن آؤ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں مفلس کون ہے، محتاج کون ہے، مسکین کون ہے؟ نوجوانوں ذرا اسے غور سے سنو، اور وہ والد کہ جو بیٹیوں کے باپ ہیں وہ بھی غور سے سنیں، جو بیٹوں کے باپ ہیں وہ بھی غور سے سنیں۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسکینو رجل لیس له امراۃ و امراۃ لیس لها زوج و ان کان غنیان من المال۔ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مفلس اور محتاج ہے کہ جس کی بیوی نہ ہو۔ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص مفلس اور محتاج ہے کہ جس کی بیوی نہ ہو، اور حضور نے فرمایا کہ وہ عورت مسکینہ و محتاجہ ہے کہ جس کا شوہر نہ ہو۔ اگرچہ وہ لوگ مال و دولت کی وجہ سے غنی کہلائیں، مال بہت ہے، پیسہ بہت ہے، لیکن بندہ ہے اس کے پاس بیوی نہیں ہے، عورت مالدار ہے لیکن اس کے پاس شوہر نہیں ہے، تو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص میری نگاہ میں مفلس ہے، محتاج ہے، ایسی عورت میری نگاہوں میں مفلسہ ہے اور محتاجہ ہے۔ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس وقت احادیث کو میں دیکھتا ہوں تو حضور کریم علیہ السلام نے نکاح کی فضیلت پر بہت زیادہ زور دیا، اور بے شمار وجوہات میں سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ نکاح کرنے سے بندے کی نگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں اور اس کی شرمگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ تو حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر آپ احادیث کا مطالعہ فرمائیں تو نکاح کی اہمیت اور فضیلت پہ بہت زیادہ زور دیا۔ ایک جگہ پر میں نے حدیث پڑھی، اب مجھے مشکل ہوتی ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں کیسے، اور بعض باتیں ہوتی ہیں کہ جو میں پیش تو کر دوں گا مگر وہ آپ کے دماغ سے اوپر چلی جائیں گی، کیونکہ 16 سال مجھے ہو گئے تقریر کرتے ہوئے، تو میری زندگی کا پریکٹیکل یہ ہے کہ عموماً تقریر سننے والے جو لوگ ہوتے ہیں مجمع میں، یہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جن کا دماغ بانس کی طرح سے ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ دماغ بانس کی طرح سے ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ اگر آپ بانس کو، ایک سرے کو اگر آپ چھیلیں گے تو وہ پوری لائن اوپر تک بالکل ایک ہی، بالکل سیدھی جو ہے وہ اترتی چلی جائے گی۔ تو بعض لوگ جلسے میں ایسے ہوتے ہیں، مجمع میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب اس عالم نے کیا کہنا ہے اور اس نے کیا گفتگو کرنی ہے، یہ سمجھانا کیا چاہتے ہیں، تو فوراً وہ نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ کسی عالم کو، کسی مقرر کو، کسی خطیب کو مل جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں مجمع میں جو چمڑے کے دماغ والے ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ چمڑے میں اگر آپ سوراخ کر دیں تو سوراخ اتنا ہی رہے گا, اس سے آگے نہیں بڑھے گا. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا دماغ اور مائنڈ ایسا ہوتا ہے بس جتنا سمجھاؤ, جتنا آپ سمجھائیں گے اتنا ہی رہے گا, نہ اس سے آگے نہ پیچھے. چلو ایسے لوگ بھی غنیمت ہوتے ہیں اگر کسی مقرر کو مل جائیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کمبل کے دماغ والے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کمبل میں اگر آپ سوئی یا پن ڈال دیں تو سوراخ رہے گا, اور سوئی یا پن کو نکال دیں تو سوراخ بالکل برابر ہو جائے گا. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں یہاں تک جب تک بیٹھے رہتے ہیں وہ گردن ہلاتے رہتے ہیں, جیسے ساری بات وہ سمجھ گئے. اس کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو وہ ساری بات بھول جاتے ہیں. تو مجھے جو ڈر ہوتا ہے وہ یہ چمڑے والے دماغ والوں سے ہوتا ہے اور یہ کمبل والے دماغ والوں سے ہوتا ہے. آؤ, حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی, پھر میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں تو پھر اس کو سمجھانے کے لیے کافی وقت لگ جاتا ہے. حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا, اب ذرا غور سے سنو. حضور نے فرمایا کہ شادی کرو, تمہاری بیوی تمہارے لیے مال لائے گی. حضور نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ شادی کرو, تمہاری بیوی تمہارے لیے مال لائے گی. اب جس حدیث, جس وقت میں نے اس حدیث کو پڑھا تو پھر میں سوچنے لگا کہ بیان کروں یا نہ کروں, کیونکہ ایک عام آدمی جب اس کو پڑھے گا اور اس کے ترجمے کو پڑھے گا وہ تو یہ سوچے گا کہ مال تو وہ لے کے آئے گی نا جو مالدار کی بیٹی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ کہ حضور فرمانا چاہتے ہیں کہ امیروں میں شادی کرو, پیسے والوں میں شادی کرو, کیونکہ پیسے والے کی بیٹی ہی مال لے کے آئے گی, غریب کی بیٹی کہاں سے مال لے کے آئے گی. لیکن اب آؤ ذرا میری نگاہوں سے اور میرے ذہن سے اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرو. حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حق ہے. ہماری سوچیں غلط ہو سکتی ہیں, ہماری فکریں غلط ہو سکتی ہیں, لیکن یاد رکھو کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے, پتھر پر لگی ہوئی لکیر مٹ سکتی ہے, لیکن آمنا کے لال کا ارشاد کبھی غلط نہیں ہو سکتا. حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شادی کرو, تمہاری بیوی تمہارے لیے مال لائے گی. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے, ہم جتنے شادی شدہ لوگ بیٹھے ہیں ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ پہلے ہم سنگل تھے, اکیلے تھے, شادی کی پہلے اپنی فکریں تھی, کھائیں گے کیا, پیئیں گے کیا, لباس کیسا پہننا ہے. شادی کی تو پھر بیوی کی فکریں بڑھ گئیں کہ اب اپنے جسم کو بھی کپڑے سے ڈھانپنا ہے اور بیوی کے بھی, خود بھی کھانا ہے بیوی کو بھی کھلانا ہے. اب ہوگا کیا؟ اب شوہر اس میں محنت کرتا ہے کہ پہلے صرف مخصوص وقت تک کام کرتا تھا, اب رات بھر وہ کام کر رہا ہے. چلو اس کا بھی گزارا ہو رہا ہے, بیوی کا بھی گزارا ہو رہا ہے, اب یہ مال بڑھنا شروع ہو گیا. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اس کو اولاد کی نعمت عطا فرماتا ہے, پھر سوچتا ہے کہ اب مجھے محنت اور زیادہ کرنی پڑے گی, اب اپنا بھی خیال رکھنا ہے, بیوی کا بھی رکھنا ہے, اولاد کا بھی رکھنا ہے, تو اب پہلے سے زیادہ محنت کرتا ہے. پھر ایک بچے کے بعد دوسرا بچہ, دوسرے کے بعد تیسرا بچہ, تیسرے کے بعد چوتھا بچہ, محنت بڑھتی جا رہی ہے, مال آتا جا رہا ہے. پہلے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا, فریج بھی آ گیا, اسپلٹ بھی آ گیا, آپ نے اچھا کچن بھی بنا لیا, گھر بھی آپ نے دوسرا لے لیا, سارے معاملات ہو گئے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ گھر میں جو ساری رونقیں آئیں, گھر میں جو سارا مال آیا, گھر میں جو ساری چیزیں آئی ہیں, یہ کس کے قدم کی برکت سے آئی ہیں؟ یہ لازمن بیوی کے قدم کی برکت سے آئی ہیں. تو حضور کا ارشاد حق ہے کہ تم شادی کرو, تمہاری بیوی تمہارے لیے مال لے کے آئے گی. اللہ اکبر. تو حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے نوجوانوں کی ہر مقام پر اصلاح فرمائی. اور حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی رسول کا اگر نکاح نہیں ہوا ہوتا تو حضور کریم علیہ السلام اپنے اس غلام کو نکاح کی تعلیم دیتے. امام غزالی نے ایک صحابی رسول کے واقعے کو لکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں غیر شادی شدہ تھا لیکن میں حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں مصروف تھا, گھر بار کچھ نہیں تھا, بس حضور کی خدمت کرتا تھا. حضور اگر تہجد میں اٹھے تو حضور کے لیے وضو کا پانی میں دیتا تھا, حضور کو کسی کام کی ضرورت پڑے تو میں جاتا تھا. تو ایک بار حضور اطالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلام یہ بتاؤ کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ غیر شادی شدہ تھے، حضور جانتے تھے، اب دیکھیے گھر بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، حضور نے فرمایا تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر میں شادی نہیں کرتا، حضور نے فرمایا پیش کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی وجہ یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سوچتا ہوں اگر شادی کروں گا تو پھر آپ کا آستانہ چھوٹ جائے گا، یہ جو آپ کی خدمت کرتا ہوں نا، پھر میں اس سے دور ہو جاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضور کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کیا تو حضور نے سکوت فرمایا۔ کچھ دنوں کے بعد حضور نے مجھ سے وہی کلمات ارشاد فرمائے کہ میرے غلام یہ بتاؤ کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے حضور کی خدمت میں وہی جواب پیش کیا۔ اب پھر میں سوچنے لگا کہ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میرے حال کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، تو اب اگر حضور مجھ سے کہیں گے نا کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے، تو میں حضور کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری شادی کرا دی۔ اب وہ لمحات اور وہ ساتھ آ گئی، حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا یہ انتظار کر رہے تھے، حضور نے تیسری بار ارشاد فرمایا، میرے غلام کیا بات ہے، تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے حال سے مجھ سے زیادہ واقف ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ میری شادی کرا دیں۔ اب جیسے انہوں نے کہا کہ آپ میری شادی کرا دیں تو حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ لوگوں یاد رکھو، یہ آگے چل کے یہ بات میں بتاتا ہوں، خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضور نے فرمایا تم جاؤ فلاں قبیلے میں اور ان سے کہو کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے، تو اگر قبیلے میں کوئی کنواری لڑکی ہے تو اس کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ اب وہ صحابی رسول عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا لے کے جاؤں گا؟ تو حضور نے اپنے سارے غلاموں کو جمع کیا، فرمایا اپنے ساتھی کی مدد کرو، اگر یہ گٹلی بھر سونا ہی تم لے کے آ جاؤ۔ تو صحابہ کرام گئے، جو ہو سکا لے کے آئے، تھوڑا سونا جمع ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اب جاؤ فلانے قبیلے میں اور ان سے کہو کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے۔ اب یہ صحابی رسول گئے اور جا کر کے جب ان سے یہ معاملہ کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لڑکی بھی تیار ہو گئی، والدین بھی تیار ہو گئے، اللہ اکبر۔ اب سنو، اب یہ صحابی رسول کی خوش قسمتی ہے اور ان خاتون کی خوش قسمتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا نکاح ہمارے والد نے کرایا، والدہ نے کرایا، دادی نے کرایا، دادا نے کرایا، نانا نے کرایا، ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کا نکاح پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا۔ اللہ اوپر خوش ہو گئی کہ حضور فرماتے مجھ سے نکاح کرنا ہے، ٹھیک ہے میں راضی ہوں، اب ان کا نکاح ہو گیا۔ حضور کے پاس آئے، حضور نے فرمایا میرے غلام اب ایسا کرو کہ تم ولیمہ بھی کر دو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے بطور خاص اپنے پاس سے، اپنے ذمے سے، اپنے جیب خاص سے حضور کریم علیہ السلام نے رقم دی، ایک بکری لائی گئی اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ذبح فرمایا اور اس سے اپنے اس غلام کا حضور نے ولیمہ فرمایا۔ غور فرمائی کہ حضور کریم علیہ السلام ہم سے زیادہ ہمارے احوال سے واقف ہیں۔ حضور جانتے ہیں کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس کی نگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں، اس کی شرمگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اور نوجوانوں میری یہ بات یاد رکھنا کہ نگاہیں شرمگاہیں اسی کی محفوظ ہوتی ہیں کہ جو نگاہیں اور شرمگاہوں کو محفوظ کرنا چاہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتا ہو وہی اپنی نگاہوں اور شرمگاہوں کو محفوظ کرے گا۔ جس نے ڈرنا نہیں ہے، آپ دیکھ لیں شادی شدہ ہیں مگر پھر بھی دوسرے عورتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دوسری خواتین کے چکر میں لگی ہوئی ہیں، ادھر خواتین کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، تو یہ کام وہی کرے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتا ہوگا۔ تو یہاں پر غور فرمائیے کہ حضور کریم علیہ السلام نے اپنے غلام کو نکاح کی کس طریقے سے ترغیب ارشاد فرمائی۔ اچھا پھر جب ہم بزرگان دین کو دیکھتے ہیں، تو میں نے بہت عرصہ پہلے اس واقعے کو پڑھا تھا اور جب میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا اس حدیث کا، تو وہ واقعہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے دماغ میں آ گیا، میں اسے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو حضرت بابا فرید سے حضور قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ جب حضور بہاء الدین زکریا کے پاس آئے ملتان شریف میں اور آپ نے پیش کر دیا حضرت یہ میرا غلام ہے فرید آپ اس کو قبول فرما لیں. قطب الدین بختیار کاکی نے قبول فرما لیا. اب وقت آیا کہ حضرت بابا فرید جوان ہو گیا. اللہ اکبر خوبصورتی ہے بھرپور جوانی کا عالم ہے. قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا اے فرید تم سے ایک بات پوچھوں. جی حضور پوچھئے. بیٹا فرید یہ بتاؤ تم شادی کیوں نہیں کرتے تم جوان ہو گئے. تو بابا صاحب فرماتے میں خاموش ہو گیا. اب بالکل ایسے ہی معاملہ ہے. پھر فرماتے کچھ عرصے کے بعد پھر مجھ سے فرمایا فرید کیا بات ہے تم شادی کیوں نہیں کرتے. فرماتے میں خاموش ہو گئے. پھر تیسری بار مجھ سے فرمایا کچھ دنوں بعد کہ فرید کیا بات ہے تم شادی کیوں نہیں کرتے. عرض کی حضور میں ایک چیز سے بہت ڈرتا ہوں. فرمایا بتاؤ کس بات سے تمہیں خوف ہے کس بات سے ڈر ہے. عرض کی حضور اگر میں نے نکاح کی یا شادی کی اولاد اگر نیک ہوئی نا تب تو ٹھیک ہے لیکن اولاد اگر خراب نکل گئی تو پھر میرا کیا ہوگا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ عالم کی اولاد ایک دنیا دار کی اولاد اگر خراب نکلے تو کوئی نہیں پوچھتا. ایک عالم کی اولاد اگر خراب نکل جائے تو لوگ اسے معاشرے کی بدترین مخلوق بنا دیتے ہیں. اور عموماً لوگ کہتے ہیں دیکھو ولی کے گھر میں شیطان پیدا ہو گیا. اس پہ ووٹنگ اس پہ تنقید اور وہ بھی تو اسی معاشرے میں بڑا ہوا تو اس کو گیدرنگ کون سی ملی اس کو ماحول کیسا ملا کس چیز نے اس کو بگاڑ پیدا کر دیا کیوں وہ اپنے والد کے راستے پر نہیں آیا. قوم اس پہ نہیں سوچتی بس قوم ڈائریکٹ جو ہے وہ تنقید کرتی ہے کہ دیکھو ولی کے گھر میں شیطان پیدا ہو گیا. تو بابا صاحب اس خوف سے ڈر رہے تھے. عرض کی حضور ڈر لگتا ہے مجھے اگر اولاد گناہ کی طرف چلی گئی گناہ کرتی رہی پھر لوگ تو مجھ پہ انگلی اٹھائیں گے نا فرید کی اولاد ہے بابا فرید کی اولاد ہے میں بس اس خوف سے ڈرتا ہوں. اللہ اکبر مرشد ہو تو ایسا ہو. کیا شاندار بات ارشاد فرمائی. مسکرا کے فرمانے لگے ذرا جملے سنو بڑے قیمتی ہیں. مسکرا کے فرمانے لگے فرید چلو آج ہم سے وعدہ کر لو. آؤ لاؤ ہاتھ لاؤ ہم سے وعدہ کر لو جو نیک اولاد ہوگی تم اپنے پاس رکھنا جو بری اولاد ہوگی گناہگار ہوگی ہمارے نام پہ چھوڑ دینا ہم اپنے اللہ سے انہیں بھی رکھوا لیں گے. چھوڑ دینا ہمارے نام پر ہم انہیں اپنے رب سے خود ہی رکھوا لیں گے. اللہ اکبر یہ شرط پیش ہوئی اور یہ آپ نے پیش کی قبول کی. پھر کہتے ہیں کہ کہیں جا کر کے بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے نکاح فرمایا. تو حضور کریم علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ کار رہا اور اکابر بزرگان دین کا بھی یہی طریقہ کار رہا کہ وہ اپنے مریدین کو یہ تلقین کرتے تھے اگر غیر شادی شدہ ہو کہ بھائی تم نکاح کرو تم شادی کرو. اور میں نے آپ کو بتایا کہ شادی کی وجہ سے جو ہے وہ نگاہیں محفوظ ہو جاتی ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں احیاء العلوم کے اندر فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں ایک عادت تھا کثرت عبادت کی وجہ سے اس کی شہرت اس وقت پورے علاقے میں ہو گئی کہ ایک عابد ہے ایک شخص ہے جنگل میں عبادت کرتا ہے رات رات بھر اللہ کی رضا کے لیے کھڑا رہتا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس عابد کا تذکرہ کیا گیا اس وقت کے نبی کے سامنے کہ آپ کی امت میں ایک شخص ایسا ہے جو بہت زیادہ عبادت و ریاضت کرتا ہے. تو اس وقت کے اللہ کے نبی فرمانے لگے مجھے معلوم ہے میں سب جانتا ہوں کاش کہ وہ ایک سنت کا تارک نہیں ہوتا کاش کہ وہ ایک سنت کو نہیں چھوڑتا. اب یہ تذکرہ جب اس عابد کے سامنے کیا گیا تو عابد پریشان ہو گیا کہ میرے نبی فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کی عبادت اپنی جگہ پر ہے لیکن اس نے ایک سنت کو ترک کر دی. اب وہ کون سی سنت ہے داڑھی میں نے رکھی ہے سنت کے مطابق لباس میں پہنتا ہوں کیا معاملات ہے بڑا پریشان اور سیدھا اللہ کے نبی کے پاس آ گیا. امام غزالی فرماتے ہیں آن کے کہنے لگا کہ حضور آپ نے میرے بارے میں یہ کلمات ارشاد فرمائے. فرمایا ہاں تو حضور فرمائیے میں نے کون سی سنت چھوڑ دی ہے. تو اس وقت کے اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ تم نے نکاح کو چھوڑ دیا. تم نے نکاح کیوں نہیں کیا، تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ اب ذرا جملے سنیے گا، بڑے قیمتی ہیں۔ وہ عابد کہنے لگا، حضور میں نے نکاح اس لیے نہیں کیا کہ میں غریب ہوں، تنگ دست ہوں، مجھ غریب کو کون اپنی بیٹی دے گا، کون اپنی بہن دے گا؟ اللہ کے نبی مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے، اچھا یہ بات ہے تو سنو، ہم اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار، اب تم بتاؤ کہ تم تیار ہو یا نہیں۔ چنانچہ وہ عابد راضی ہو گیا، اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح اس عابد کے ساتھ کر دیا۔ اللہ اکبر، تو غور فرمائیے کہ یہ جتنے بزرگان دین آئے، انہوں نے اپنے ماننے والوں، اپنے پیروکاروں کو نکاح کی جو ہے وہ ترغیب دی۔ اب ایک اسٹیج ایسا بھی آتا ہے کہ بندہ نکاح کر لیتا ہے، زندگی اچھی گزر رہی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا، اور کبھی عورت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ اسٹیج آتا ہے، اب اس اسٹیج میں میں جس وقت اپنے معاشرے کو دیکھتا ہوں کہ اولاد اگر جوان ہو گئی تو کبھی بھی اولاد پھر اپنے باپ کو دوسری شادی نہیں کرنے دے گی۔ میں نے کئی کیسز آپ کو بتاؤں کہ مار کے باپ کو گھر سے نکال دیا، ماں نے کوشش کی شادی کرنے کی، اسے نکال دیا۔ کیوں صاحب؟ یہ تو دین کا معاملہ ہے، یہ تو شریعت کا معاملہ ہے، اور شریعت اس باپ کو اجازت دیتی ہے، شریعت اس ماں کو اجازت دیتی ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں اپنے معاشرے کے اندر کہ یہاں پر زنا کو برا نہیں سمجھا جا رہا، یہاں سے غیر عورت کے تعلقات کو یہاں پر برا نہیں سمجھا جاتا، یہاں برا سمجھا جاتا ہے تو دوسری شادی کو برا سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے تو دوسرے نکے کو برا سمجھا جاتا ہے۔ یہ سوچ بھی یاد رکھو، نوجوانوں میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، تمہاری یہ سوچ بھی اسلام سے متصادم ہے۔ سنیے اب آپ، امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بڑا نیک انسان تھا، بہت عبادت گزار شخص تھا، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اپنی بیوی سے بہت اچھا سلوک کرتا تھا، بہت اچھے معاملات تھے، اس کا انتقال ہو گیا۔ تب لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کی دوسری شادی کرا دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، نہیں، اب میں دوسری شادی نہیں کروں، یہ زندگی میری بڑی سکون سے گزر رہی ہے، بڑے آرام سے گزر رہی ہے، اب میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں ایک دن اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا، نیند سے اٹھے تو بابا سے بلند علاقے میں پکارنے لگ گئے، زبی جونی زبی جونی، میری شادی کر دو، میری شادی کر دو، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ کہنے لگے، حضرت صاحب ہم تو آپ کو پہلے سے کہہ رہے تھے ہم آپ کی دوسری شادی کرا دیتے ہیں، مگر اب آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ کہتے ہیں زبی جونی میری شادی کر دو، اب آپ کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا، سنو، رات میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ آسمان سے کچھ لوگ اتر رہے، ہوا میں تیر رہے، اور جو شخص میرے قریب آتا ہے وہ مجھ سے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے کہ یہ منوس ہے، وہ جاتا ہے، دوسرا آتا ہے کہتا ہے یہ منوس ہے، یہ منوس ہے۔ تو کہنے لگے، آخری صاحب جو آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم کس کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہو کہ یہ منوس ہے؟ اس نے کہا، تمہاری طرف اشارہ کر کے کہہ رہے کہ تو منوس ہے۔ کہا، میں منوس کیسے ہو گیا؟ میں تو عبادت گزار ہوں، مسلمان ہوں، نیک انسان ہوں، میں منوس کیسے ہو گیا؟ کہا، جب تم شادی شدہ تھے، تمہاری بیوی کا جب انتقال نہیں ہوا تھا، تو ہم تمہارے اعمال مجاہدین کے اعمال کے ساتھ اٹھاتے تھے، اب جب لوگوں نے تم سے کہا ہم تمہاری دوسری شادی کرا دیتے ہیں، دوسرا نکاح کرا دیتے ہیں، تم نے انکار کر دیا، تو پھر اللہ کا ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم تیرے اعمال مخالفین کے اعمال کے ساتھ اٹھائیں۔ تو اس لیے میں بیدار ہو گیا، اور اب میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے میری شادی کر دو۔ تو اللہ اکبر، یاد رکھیے کہ شادی کا اپنا تقدس ہے، نکاح کا اپنا تقدس ہے، تمہارا معاشرہ بھلے کچھ بھی کہتا ہو، لیکن جو اللہ اور اس کا رسول فرماتا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، ہمیں معاشرے کو نہیں دیکھنا ہے۔ اگر تم بھرپور جوان ہو اور یہ جانتے ہو کہ بیوی کا انتقال ہو گیا، تمہاری زندگی عورت کے بغیر کٹ نہیں سکتی، تو تم پر نکاح لازم ہو، اس سے پہلے کہ تم معاشرے کے بدنام انسان بن جاؤ، دوسری عورتوں کے ساتھ معاملات کرنے لگو، اولاد کی نظر میں رسوا ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تم رسوا ہو جاؤ۔ تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو برائی سے بچانے کے لیے تم نکاح کرو، قرآن مجید و فرقان حمید اس کا یہی حکم دیتا ہے. اب آئیے, بہت سارے نوجوان ہیں, بازاری لینگویج میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے آپ سے کہا تھا کھل کے گفتگو کروں گا. بازاری لینگویج یہ ہے کہ یار شادی نہیں کریں گے, شادی کر کے تو بندہ جو ہے وہ پھنس جاتا ہے, یار شادی تو ایسی فلم ہے جس میں پہلی رات ہی ہیرو مر جاتا ہے, ارینج میرج کرو یا لو میرج کرو, لو میرج کرو تو بندہ اکیلا پریشان ہوتا ہے, ارینج کرو تو پورا خاندان پریشان ہوتا ہے. جیسی زبانیں ویسی گفتگو, ہوٹلوں پہ الگ گفتگو, فٹ پاتھ پہ الگ گفتگو, دوستوں میں الگ گفتگو. کئی نوجوان ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے, اللہ کی قسم ہم شادی نہیں کریں گے, معاذ اللہ. کئی خواتین ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں ہم شادی نہیں کریں گے. آؤ, اگر ایسا کوئی شخص اس مسجد میں موجود ہے اور میری بات کو سن رہا ہے, وہ سنیں حضور کیا فرماتے ہیں. قوت القلوب کتاب کا نام صفحہ نمبر 499 ہے. حضور نے فرمایا, لعنت کرے اللہ تعالیٰ ایسے مردوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے, اور لعنت کرے اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں پر جو یہ کہتی ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے. سوچو ذرا, حضور یہ کہہ رہے ہو, حضور تو رحمت للعالمین ہے نا, حضور ہمارا حال ہم سے زیادہ جانتے ہیں. حضور کس سخت الفاظ حضور نے استعمال فرمائے کہ لعنت کرے اللہ ایسے مردوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے, لعنت کرے اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں پر کہ جو یہ کہتی ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے. یاد رکھو, اس دور کے اندر جو بحر عربی کا دور ہے, میڈیا نے جس طریقے سے شہوات کو ابھار دیا, دو چار انٹرنیٹ کے بٹن دباؤ لیپ ٹاپ کے بندہ کس دنیا میں پہنچ جاتا ہے, یہ میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں, نہ میں فرشتہ ہوں نہ آپ فرشتے ہیں, بس ایک ہی راستہ ہے اس دور میں اس برائی سے بچنے کا, وہ نکاح ہے. تو حضور نے فرمایا, لعنت کرے اللہ ایسی مردوں پر جو یہ کہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے, ایسی عورتوں پر جو یہ کہتی ہیں ہم شادی نہیں کریں گے. اب حضور کیا فرماتے ہیں ذرا غور سے سنو. حضور کریم علیہ السلام جو نکاح کی تبلیغ کر رہے ہیں, نکاح کی تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں, تم شادیاں کرو, آخر حضور یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ قوت القلوب میں بھی یہ حدیث موجود ہے, سنن کبری للبحاقی میں بھی یہ حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا, ذرا غور سے سنو, حضور نے فرمایا, تناسلو فإنی مکافر بکم الامم یوم القیامہ. حضور نے فرمایا, شادی کرو تاکہ تمہاری نسل بڑھے اور میں قیامت کے دن تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پہ فخر کر سکوں. اب میں اس کو اپنے الفاظ میں کہوں, گویا حضور ہم سے کہنا چاہتے ہیں کہ میرے غلاموں تم شادیاں کرو, تم نکاح کرو تاکہ یا رسول اللہ کہنے والوں کی تعداد بڑھے اور میں روز قیامت دوسری امتوں کے سامنے کہہ سکوں کہ دیکھو مجھ سے محبت کرنے والے کتنے مسلمان یہاں پر موجود ہیں. حضور فرماتے شادیاں کرو, اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ اکبر, اب شادی کرو تو کس عورت سے کرو؟ اب حضور کن عورتوں سے شادی کرو؟ حضور نے اس میں بھی ہمیں تنا نہیں چھوڑا, یہ بھی طریقہ ہمیں بتایا. ذرا غور سے سنیے, ابو داؤد میں بھی حدیث ہے, نسائی میں بھی ہے, مشکات میں بھی ہے. انما قلیب نے یساری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تزوج الودود الولودا فإنی مکافر بکم الامم. حضور نے فرمایا, اے میری امت, تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی ہو تاکہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے باقی امتوں پہ فخر کر سکوں. تم شادی کرو, منع نہیں کر رہا اسلام کہ تم جوگیوں کی طریقے سے زندگی گزارو, نہیں, تم سادھوؤں کی طریقے سے زندگی گزارو, عورت سے تم دور ہو جاؤ, اسلام منع نہیں کر رہا. عورت کے قریب ہونا ہے, بس ایک طریقہ ہے, وہ نکاح ہے. تم شادی کرو, اور کس سے شادی کرو؟ جو محبت کرنے والی ہو, زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو. دو باتیں حضور نے تعلیم فرمائی. اب میں تھوڑا سا, یہ تو وقت جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے اور سمجھ نہیں آتا کہ بس یہ کس طریقے کا معاملہ ہے, یہ اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. اور اس کی ایک وجہ میرے نانا حضرت علامہ قاری محمد مسلم الدین صدیقی جل رحمہ فرمایا کرتے تھے, آپ فرماتے تھے کہ ناچ گانے کی محفل میں بندہ بیٹھتا ہے اسے نیند نہیں آتی, بالکل چوکنا بیٹھتا ہے, ہر چیز کو اس کی نظر ہوتی, لیکن میلاد کی محفل میں جس وقت آ کے بیٹھتا ہے, عالم کی محفل میں آ کے بیٹھتا ہے, پھر نیند آنا شروع ہو جاتی. فرماتے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کرتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس محفل پہ جنت کی ایک ایسی ہوا چلتی ہے جو نیند کے جھونکے اس بندے پہ پیدا کر دیتی ہے. اللہ اکبر, تو شاید یہ کیسی چیز ہے, ہم اس میں اتنا محب ہو جاتے ہیں کہ ہمیں وقت کا پتہ نہیں چلتا اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے. اب یہاں پر میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, اس موضوع کو میں آگے بڑھاؤں گا. الحمدللہ نوجوانوں کی اصلاح ہو رہی ہے, پچھلے جمعے کی کئی کیسٹس نوجوانوں نے خریدی ہیں اور انٹرنیٹ پہ بھی ہے, لوگ سماعت کر رہے ہیں, بہت سے نوجوانوں کی اصلاح ہوئی ہے. تو جب اصلاح ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کو جو ہے ہم نے اور آگے بڑھانا ہے تاکہ ہمارے نوجوان کی اصلاح ہو جائے. اور میں آپ کو بتاؤں, اگر اس مجمع میں میری گفتگو سے ایک آدمی گناہ سے بچ گیا, خدا کی قسم ہم سب کی نجات ہو جائے, ہم سب کی مغفرت ہو جائے اگر وہ گناہ سے رک گیا. تو اب دو باتیں حضور نے ارشاد فرمائی. فرمایا ان عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی ہو. اب یاد رکھنا کہ عورت کی خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی کون سی ہے؟ ایک خوبی تو ہے اس کا دیندار ہونا, میں آگے بتاؤں گا, اور دوسری خوبی اس کی یہ ہے کہ عورت بانچ نہ ہو. ایسی عورت سے, نوجوانوں سن لو جتنے بیٹھے ہو غیر شادی شدہ, ایسی عورت سے کبھی شادی نہیں کرنا جو بانچ ہو, کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو. ہاں, ایسی عورت جو بچے پیدا کرنے والی ہو, اگر کالی کلوٹی ہی کیوں نہ ہو اس سے تم نکاح کرو. ایسی عورت سے نکاح نہیں کرنا کہ جو بچے پیدا کرنے کی جس میں صلاحیت نہ ہو. اب یہاں پر تھوڑی گفتگو ذہن میں رکھو, ایک ہے عورت کا بانچ ہونا اور ایک ہے کسی طبی وجہ سے, کسی کمزوری کی وجہ سے. اب اس میں کئی چیزیں ہیں کہ اسپرم کی کمی کی وجہ سے, فولیکل سائز یعنی ڈاکٹری اصطلاح میں ایک خاص اس کو انڈے کہا جاتا ہے, اس کی کمی, مرد میں اسپرم کی کمی. اسپرم تو ہے مگر وہ طاقت نہیں ہے کہ اسپرم جو ہے وہ رحم میں اس مقام تک پہنچ سکے. اب ایک بانچ ہونا ہے اور ایک ہے طبی لحاظ سے مرد یا عورت کا انفٹ ہونا, یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں. کئی خواتین تعویذات کر لینے کے لیے آئیں تو یہی مسئلہ ان کے ساتھ ہے, شاہ صاحب چار سال ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی, پانچ سال ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی, آٹھ سال ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی, ہمارے شوہر ہمیں طلاق دینا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو طلاق دیں اور دوسرا نکاح ہم کریں جس سے ہمیں اولاد ہو. اب یہ بات ذہن میں رکھنا میری, میں مرد ہو کے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم مردوں کی خرابی یہ ہے, ہم مرد اپنی غلطی کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرتے, سارا الزام ہم عورت پہ تھوپ دیتے ہیں. کیوں؟ پیچھے سے ماں کی سپورٹ جو حاصل ہوتی ہے, ہاں یہ اس قابل ہی نہیں ہے, یہ بچے پیدا کر, یہ اس قابل چھوڑ دے, تیرے کو پہلے ہی منع کرتی تھی اس کے چکر میں نہیں پڑ, چھوڑ اس, دوسری سے تیری شادی کرا دیتی. پھر دوسری شادی میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو, دوسری شادی کی پھر بھی اولاد نہیں, اور جس کو طلاق دی اس کی دوسری شادی ہوئی تو وہاں اولاد ہو گئی. تو خدا کے لیے اپنی غلطی بھی مانو, نوجوانوں میں کھل کے کہہ رہا ہوں اپنی غلطی کو تسلیم کرو. تم نے کہاں دن اور راتیں گزاری ہیں یہ تم جانتے ہو یا تمہارا رب جانتا ہے؟ انسان اپنے سے زیادہ قریب ہے, گریبان میں جھانک کے دیکھو کہ تم نے اپنی جوانیاں کہاں پہ ضائع کی ہیں, تم کن گناہوں کی طرف چل پڑے تھے اس کو سوچو. اب اولاد نہیں ہو رہی تو عورت کو مورود الزام نہیں ٹھہراؤ ساری اس کی غلطی ہے, نہیں. یہ دور تو بڑا جدید دور ہے یار, اپنا علاج کراؤ, اپنی وائف کا علاج کراؤ, اور پھر دیکھو کہ کئی گھرانے ہیں کہ جو آباد ہو گئے, اولاد نہیں تھی عرصے سے مگر آباد ہو گئے. تو یہ دونوں معاملے ایک نہیں سمجھ لینا, ایک ہے کہ میڈیکلی طور پر طبی طور پر انفٹ ہونا, یہ الگ بات ہے, اور ایک یہ ہے کہ عورت کا بانجھ ہونا، کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ بچے پیدا کر سکے، تو اس سے شادی کا اسلام نے منع فرمایا. اچھا اب ہو سکتا ہے میں یہ بات بیان نہیں کرتا، گفتگو ختم کر دیتا، لوگ باہر نکل کے کہتے عجیب بات ہے، شاہ صاحب کے ساتھ نے تو بڑی عجیب بات کر دی، پتا کیسا چلے گا یہ زیادہ بچے پیدا کر سکتی ہے نہیں کر سکتی، یہ کیسے، یہ تو شادی کے بعد ہی پتا چلے گا. تبھی علماء کے پاس تو بیٹھو، ہمارے پاس آؤ تو صحیح، ذرا دین کو تو سیکھو. اکابر علماء نے کچھ تو لکھا ہوگا نا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ہماری اصلاح فرمائی. امام غزالی فرماتے ہیں، سنو بڑی کام کی بات، فرماتے ہیں اگر کسی کنواری لڑکی سے نکاح کا ارادہ ہو تو دیکھ لینا چاہیے وہ تندرست ہو، بھرپور جوان ہے یا نہیں، اس کے خاندان کی عورتوں کے بارے میں معلومات کروا لے کہ ان کے یہاں اولاد کی چہل پہل ہے یا نہیں، معلوم کرے کہ اس کی ساس کی جو ہے، ہونے والی جو ساس ہے کتنے بچے اس کے، معلوم کرے کہ اس کی جو سالیاں ہیں جن کی شادیاں ہو گئی ان کے یہاں کتنے بچے، معلوم کرے کہ اس کی خالہ کے یہاں کتنے بچے، ان کی بیٹیوں کے یہاں کتنے بچے ہیں. تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ساری باتیں اگر دیکھ لے گا تو پھر غالب گمان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے. فرماتے یہ معاملہ ہے، اس طریقے سے تم دیکھو اور اس کے بعد جو ہے تم نکاح کا پیغام دو. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، گھر کے کونے میں پڑا ہوا بوریا پانچ عورت سے بہتر ہے، اور یاد رکھو بچے پیدا کرنے والی کالی بدصورت عورت اس خوبصورت عورت سے بہتر ہے کہ جو بانجھ ہو. اب سنن ابو داؤد میں یہ پورا واقعہ موجود ہے. ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک اجازت لینے آیا. حضور نے فرمایا کہو. عرض کی یا رسول اللہ ایک خاتون ہے جو بہت خوبصورت ہے اور مجھے وہ نکاح کا پیغام دیتی ہے لیکن وہ بانجھ ہے، اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو میں کیا ایسی عورت سے شادی کر لوں؟ حضور نے فرمایا نہیں، ایسی عورت سے شادی نہیں کرنا. چلے گئے، دو چار دن کے بعد پھر آئے، عرض کی یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہے اور وہ خاتون مجھے نکاح کا پیغام دیتی ہیں مگر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ حضور نے فرمایا نہیں. پھر چلے گئے، پھر آئے اور حضور کی بارگاہ میں وہی معاملہ پیش کیا. اب حضور نے فرمایا بیٹھو. حضور نے فرمایا تم محبت کرنے والی، نیک اور اولاد زیادہ پیدا کرنے والی عورتوں سے شادی کرو، کیونکہ قیامت کے دن میں تمہاری کثرت سے امتوں پہ فخر کروں گا. یہ سن کر ان صاحب نے اس حسین عورت سے شادی کا ارادہ جو ہے وہ ترک فرما دیا. یاد رکھو لوگوں، اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اگر ماں باپ قدر کریں اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اگر اولاد قدر کرے ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، اگر بھائی قدر کرے بہن بہت بڑی نعمت ہے، اگر بہنیں قدر کرے بھائی بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ اولاد کل روز قیامت ہماری نجات کا آسرا بن جائے، ہماری نجات کا آسرا بن جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں آخری بات رکھ کر کے گفتگو ختم کروں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر سے گزرے، دیکھا اس پہ عذاب ہو رہا ہے، اس کی قبر تو جہنم کا گڑھا بن چکی ہے. کام سے فارغ ہو کر جب دوبارہ گزرے دیکھا اس کی قبر تو جنت کا نظارہ پیش کر رہی ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حیرت ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ کیا معاملہ ہے، تھوڑی دیر پہلے گزرا تو اس کی قبر جہنم کا گڑھا بنی ہوئی تھی، اب دیکھ رہا ہوں تو جنت کا باغ بنی ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا، اے عیسیٰ جب یہ مر رہا تھا نا تو اپنی بیوی کے پیٹ میں ایک بچہ چھوڑ کے آیا تھا یا گود میں، اس کا بچہ جب بڑا ہوا تو اس کی بیوی نے سوچا کہ چلو اس کو پہلے اللہ کا نام سکھاتے ہیں. تو بچہ آیا اس وقت کا جو بھی عالم ہو جو بھی ہو ان کے پاس آیا اور ماں نے کہا کہ اسے آپ اللہ کا نام سکھا. تو اس دور کے عالم نے گویا کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بچے نے پڑھا تو اللہ تعالی نے فرمایا، اے عیسیٰ، جس کا بچہ زمین پہ مجھے رحمان الرحیم کہے، کیا میں اس کے باپ کو زمین کے نیچے عذاب دوں؟ اس وجہ سے میں نے اس کے باپ پر سے عذاب کو اٹھا لیا. تو دیکھا آپ نے کہ اولاد یہ نجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے. تو شادی کرو، دو چیزیں ذہن میں رکھو، کئی چیزوں میں سے ایک تو یہ کہ یہ دیکھ لو کہ اس میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں، پھر یہ دیکھو کہ وہ دیندار ہے یا نہیں، پھر یہ بھی دیکھو کہ شادی جب کرو تو یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ میں حضور کی سنت ادا کر رہا ہوں، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں نفسانی خواہش کو پورا کر رہا ہوں. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ تعالی میں آئندہ جمعہ آپ کو پھر سمجھاؤں گا اور بالکل ایک ایک بات کھول کھول کے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ابھی تک جتنی گفتگو ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان معروضات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولی عطا فرمائے، اور میرے وہ بھائی کے جو کمارے ہیں، میری وہ بہنیں کے جو کماریاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو گناہوں سے بچائے، ہم سب کو گناہوں سے بچائے. ہمارے وہ ساتھی کے جو زنا کے دلدل میں جو ہے وہ غرق ہو گئے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے انہیں زنا کے دلدل سے نکال دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.